بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى. Allah ametukusanya kwa mara nyingine katika wakati huu baada ya salati dhuhur, tukiwa tunaendelea na darasa zetu, na hii leo ni dhuhur yaum al-ithnain. Hii ni dhuhuri ya siku ya Jumatatu athaminatu wal ishrun ya tarehe 28 min shahrillahi Shaaban, katika mwezi huu wa Shaaban ya mwaka 1447 Hijria. Darasa tulionayo ni darasa ya kitabu Itihafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan, kitabu kilichoandikwa na fadhilatu Sheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tayyib, na darasa ambayo tunaendelea nayo ni ad-darsu al-hadi ashara fi bayani adabi siyami, ni darasa ya 11 katika kubainisha adabu mbalimbali za kufunga. Darasa hii tulianza kwa kusoma mwanzo wake, na leo tunaendelea aliposema al-musannifu حفظه الله تعالى: ومن آداب الصيام تأخير السحور إن لم يخشى طلوع الفجر الثاني، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وفي حديث أبي ذر: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. طيب، أنا سمع حفظه الله تعالى شيخ الفوزان: ومن آداب الصيام، na miongoni mwa adabu za funga, taakhiru sahuri, ni kuchelewesha daku, kuifanya daku iliwe mwisho wa usiku kabisa. In lam yakhsha tulua al-fajr thani, ikiwa hatohofia kuchomoza kwa alfajiri ya pili, basi utakula kwenye wakati huo wa mwisho kabisa. Ama ikiwa unahofia kwa uko kuchelewa kwako kwamba itakukuta unakula alfajiri ya kweli, usifikie kiwango hicho cha kuchelewa. Qala, miongoni mwa adabu za siyam taakhiru sahuri, ni kuichelewesha daku. In lam yakhsha tulua alfajri thani, ikiwa hatohofia kuchomoza alfajiri ya pili, basi itafaa kula daku mwisho wa usiku, maadamu haujafika wakati wa kuchomoza alfajiri ya pili, alfajiri ya kweli. Maana alfajiri ya kwanza ule ni usiku, bado hakuharamishi kula, kunywa na kufanya jimai kwa mfungaji. Alfajiri inayoharamisha mambo yote haya kwa mfungaji ni hii alfajiri ya kweli ya pili, liqauli Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Kuchelewesha daku huku ni sehemu katika adabu za funga, kwa sababu ya kauli ya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anasema Zaid ibn Thabit akisimulia, tasaharna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tulikula daku sisi pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika wakati wa mtume alayhi salatu wassalam, walikula daku, thumma qumna ila salati, kisha tukasimama sisi kuelekea katika sala, ay ila salati al-fajr, tukaelekea kwenye kuswali al-fajr. Mara tu baada ya kumaliza daku tukaingia kwenye kuswali salati al-fajr. Qultu, wa huwa rawi an Zaid ibn Thabit, nikasema, huyu ni mpokezi aliyopokea kwa Zaid ibn Thabit tukio hili, kamkana bainahuma, ni kiwango gani kilikuwa baina ya mawili hayo, baina ya kumaliza kula daku mpaka kuingia kwenye swala, palikuwa na muda gani hapo toka mmemaliza kula daku mpaka mnaingia kuswali fajiri? Qultu, nikasema, kamkana bainahuma, kitabu gani kilikuwa baina ya mawili hayo, kitambo gani, ni wakati wa kiasi gani ulikuwa baina ya mawili hayo? Qali, akasema Zaid ibn Thabit akijibu hili swali, qadra 50 aya, kiwango cha aya 50, kiwango cha msomaji atakayezisoma aya 50. Wenyewe wanasema shurah biqiraati almutaanni almutaammil, kwa kile kisomo cha mwenye utulivu, mwenye kuzingatia anachokisoma, basi msomaji kama huyu azisome aya 50. Huo ndio wakati uliokuwepo baina ya toka tumemaliza kula daku mpaka tunaingia kwenye kuswali. Na ulama wa qiraati wanasema qiraatu mutaanni, kisomo cha aliyetulizana kwa kuzisoma aya 50 kinachukua takriban 15 daqiqa ila 25 daqiqa. Wanasema kisomo cha mtu aliyetulizana kwa tartib kinachukua takriban dakika 15 mpaka dakika 25, sio zaidi ya hapo. Kama akiwahi sana kumaliza aya 50 atatumia dakika 15, kama akichelewa sana kuzimaliza aya 50 atatumia dakika 25. Kwa hivyo takriban walikuwa salaf wanapomaliza kula daku na mpaka wanaingia katika swala ya alfajiri, hakuna zaidi dakika 20 toka kumaliza kula daku. Bimaana walikuwa wanakula daku mwisho kabisa wa usiku. Sunna hii watu wengi tunaikosa. Kuna watu wanajiambia ninakula daku saa 8 ya usiku. Pia umewahi hiyo saa 8 ya usiku mpaka ije ingie alfajiri, kuna masaa mangapi? Mengi zaidi. Kwa hivyo pia umewahi hata kujitia, mimi saa 8 shekhi ndio naamka kula wali wangu. Pia umewahi kula daku karibia kabisa na alfajiri. Muttafaqun alayhi, hadithi ni muttafaqun alayhi. Wa fi hadithi Abi Dharr, na katika hadithi ya Abi Dharr Jundu ibn Junada anasema alayhi salatu wassalam, la tazalu ummati bi khairin, hautoacha kuendelea umma wangu kuwa katika khairi. La tazalu zala wa akhawatuha idha subiqat binafiin tufidu al-istimrar. Kwa hivyo la tazalu ummati, hautoacha kuendelea umma wangu bi khairi, kuwa katika khairi. Ma akharu sahura, muda wa kuwa wataichelewesha daku. Waajjalu alfutur, na wakaiwahisha futari, basi hawatoacha kuendelea kuwa katika kheri, kwa maana watadumu kwenye kheri kwa kuendelea. Muda wakuwa wanaichelewesha damu na wanawahisha iftar. Alhadithu inda Ahmad wa ghairihi min ulama alhadith. Kwa hivyo katika adabu za funga, kwa mujibu wa hizi adilla hapa, ni kuchelewesha kula daku. Na daku ni chakula kinacholiwa na mwenye nia ya kufunga mwisho wa usiku. Na tutaona hapo katika maelezo yatakayokuja kama miongoni mwa vyakula bora vya iftar na vile vile daku ni atama, ni kutumia tende. Basi umekosa tende wala upate maji, lakini haina maana kwamba hatuwezi kufanya daku vyakula vingine. Mwenyewe umezoea wali wa maharage, sio? Upakue sinia yako na ndizi mbivu, sawa. Kama vile kwenye iftar, futari bora ni futari ya maji na tende, ndio kitu bora cha kufungua mfungaji. Lakini umekosa, ukaona uanze na maziwa au juisi yako au kikombe cha kahawa, fakati after a sign, ukitumia hayo utakuwa umefungua pia Kwa hivyo haina maana haifai kula dongo ugali wakati wa daku, nafaa, si ndio? Sasa kwa nini kuchelewesha kula daku katika adabu za funga? Shaka anasema li anna dhalika aqwa ala siyam, kwa sababu kwa jambo hilo ni lenye nguvu zaidi. Jambo la kuchelewesha kula daku ni lenye nguvu zaidi juu ya kufunga. Wallahu ta'ala yaqul, na Allah ta'ala anasema وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. نَكُلَيْنِي نَكُنْيَنِي مْبَقَى وَبَيْنِيكِ بُنُنِيْنِي مُوَنْغَازَ مُوْبِ وَتُكَمَانَ نَمُوَنْغَازَ مُوْسِي مِنَ الْفَجْرِ. وَمُوَنْغَازَ مُوْبِ وَنَتُكَانَ نَا الْفَجِرِ أي الْفَجْرُ الصَّادِقِ. وَالْمُرَادُ بِهِ na muradi wake hapa hiyo al-khaytul abyad min al-khaytil aswad sawadul layli wa bayadun nahar, ni kile kiza cha usiku na mwangaza wa mchana. Kwa hivyo watu wataendelea kula maadamu ni usiku mpaka uje kuchomoza mwangaza mweupe, mwangaza ambao unafuatia alfajiri ya kweli. Sasa shekha anasema wa baadhi ya nasi, na baadhi ya watu, wa baadhi ya nasi leo, na baadhi ya watu hivi sasa, yasharuna mu'dama al-layl, wanakesha sehemu kubwa ya usiku. Ni watu wasiolala, wana mikesha yao wenyewe ya la'ib wa lahu, wakifanya upuuzi na michezo mbalimbali kama ilivyokuwa ada ya watu wengi kwenye Ramadhani. Kwa hivyo wanakesha sehemu kubwa ya usiku. Fa idha aradu nauma, na pindi wanapotaka kulala, tasaharu wanamu, wanakula daku watu hao na wanalala. Ukifikia mahali washachoka sasa, wanaamua kulala, wanaagiza daku yao, wanakula na wanaingia kulala. Wataraku salat alfajiri, na wanaiacha swala ya alfajiri. Nikona kwamba wameanza kufunga hata kabla ya wakati, maana saumu inaanza baada ya kuchomoza alfajiri ya kweli. Sasa hawa jamaa wanaokulaga tisa huko washamaliza kucheza keram zao, washatema gomba lao, wanaagiza daku sasa, wakila wanaingia kulala, na mtu aliyelala ni kama aliyefunga, maana hali hanywi, hawezi kugusa mke, si umelala. Kwa hivyo kana kwamba mabwana funga yao imeanza hata kabla ya kuchomoza alfajiri ya kweli. Fa haulai swamu kabla wakati siyam, na watu hawa wamefunga kabla ya wakati wa kufunga. Maana wakati wa kufunga utaanza baada ya alfajiri ya kweli. Hao walipokula daku tu pindu. Alfajiri ya kweli bado na wala hawaswali. Fa haulai, tuliwahi kusoma hapo nyuma kipengele kama hiki. Fa haulai, na watu hawa, swamu kabla wakati asiyam, wamefunga kabla ya wakati wa kuanza funga hawa. Wataraku salata alfajiri, na wameiacha sala ya alfajiri. Wala yubaluna bi awamiri llahi, na wala hawajali hawa kwa maamrisho ya Allah. Na jambo hili la kusikitikiwa sana, si wakati wa funga tu, hii swala ya alfajiri kwa watu wengi katika Waislamu ni mtihani mkubwa kabisa. Wengine ni watu wa sunna, ni kawaida yao hawaswali alfajiri kwa jamaa wala kwa wakati. Yaani siku ukimwona katika salata alfajiri msikitini utajua ana tukio huyo. Labda atakuwa na safari anawaimba basi, au amerudi usiku kutoka safari karibu ni alfajiri, akapitia msikitini kabla ya kwenda nyumbani. Mpaka tunaona vipi leo, ilikuwaje bwana? Nilitokea safari bwana, nimeingia alfajiri hii. Manake sio mtu wa kupatikana msikitini fajiri. Sikwambii habari ya kupitiwa katika baadhi ya wakati, kuna siku kupitiwa. Kuna mtu ndio utaratibu wake, yeye mwenyewe anaswali nyumbani na wanawake, jua likiwa lishachomoza, yaani wakati anaandaliwa chai ndio anaswali. Baba Juma, unajua hujaswali? Bwana, ndio ninachukua udhu hapo. Ndio hivyo kawaida yake. Sasa ukiwa ni mtu ambaye labda uko mbali na dini, bado hujafahamu sana, hatuna tukasema atakuja kujua, lakini mtu wa sunna basi, na yeye anajiita salaf. Ma tahduru salata alfajri jama'atan, katika maisha yako haya. Kuna wengine wanasema huku kwangu bwana hakuna msikiti wa karibu bwana, unajua nimejenga mbali huku ushuani. Kierere chako kujipeleka maeneo ambayo hakuna misikiti, kwa kutafuta kuigaiga tu, kwamba eti kuna wafanyabiashara wenzako wamejenga huko. Wale makafiri sasa, hawana habari za swala, au ni majitu wasio na dini. Wewe angalia wapi unaweka nyumba yako, eneo lina madrasa, pana msikiti, watoto wangu watasoma, unakwenda ushuani huko. Alafu wajitia, unajua kule kwetu kule hakuna msikiti kabisa, shehe, makanisa matupu, mfuata nini? Haya, tujalie kuna dharura hiyo, kuna kukaa kuna msikiti hata mmoja, kwa nini usiamke kuswali jamaa na familia yako? Mkaamka alfajiri mkaswali jamaa, watoto wako wakaadhini, ukawaamsha watu wote ukawaswalisha jamaa. Kwa nini msiswali jamaa? Mbona mnalala mnaswali jua likitoka? Ni uongo tu. Sasa kuna watu ukiwaambia hivyo wanasema, kaka, tunaswali fajiri, labda sasa utuwekee attendance, tukiingia hapo msikitini tu tuweze kusaini, lugha ya kukwamisha. Lakini hapatikani. Sasa kama mnataka ubishi, haya, tuweke utaratibu wa kupiga simu. Wewe bwana yuko huko, maana mnasingizia mko mmeswalia mjini. Mjini mkimkuta kama mmeswalia pasua. Sasa tuweke utaratibu wa simu, ndio utakapoumbuka mjini ya huko, pasua huko. Na wengi wako hivyo. Basi unajua mimi mtu wa pasua bwana. Wewe nenda pasua kama utawakuta. Ngo? Ni wale wale watu wanne watano, watu wanakoroma tu, na wengine nyumba zao karibu na msikiti. Dini hii dhaifu sana. Sijui utafanya jambo gani la dini ikiwa jambo la swala la kushinda. Sasa usalafi upi uliokunogea? Yaani una kipi cha kutuambia kwamba wewe mashaallah ala tarikati salaf, wakati swala uwezi kuvaa kanzu? Inawezekana anayefanya suruali akawa madhubuti kuliko wewe, ikiwa anasimamisha faradhi za Allah. Acheni ujanja bwana. Sasa kuna wengine mpaka Ramadhani alfajiri zawapita. Haya, Sheikh anasema wala yubaluna biawamirillahi, na wala hawajali hawa kwa amri za Allah kwamba wanapitwa na ibada na faradhi kama hizi, ni watu hawajali. Sheikh anauliza kwa msikitiko, fa ayu shuurin inda haulai nahwa dinihim wa siyamihim wa salatihim, fa ayu shuurin inda haulai, ni hisia gani zipo kwa watu hawa? Fa ayu shuurin inda haulai, ni hisia gani zipo kwa watu hawa? Nahwa dinihim, kuelekea dini yao, wa siyamihim, na funga yao, wa salati, na sala yao. Watu hawa wana hisia gani katika mambo ya dini? Kweli nyoyo zao ziko hai? Innahum la yubalun, hakika watu hawa, innahum hakika wao, la yubalun, hawajali, maadamu yu'tuna anfusahum ma tahwa, muda wa kuwa wanazipa nafsi zao kile ambacho zinatamani hizo nafsi, maadamu wao wenyewe wanazitii nafsi zao. Nafsi inahitaji kula, inahitaji kulala, inapata uzito katika swala na ibada, yeye anaipa nafsi inachotaka. Hebu tuzinduke ndugu zangu Waislamu, tubadilikeni. Haikuwa dini ya Allah ni mambo ya kuekti ekti hivi, mambo ya ushabiki shabiki hivi. Tubadilike. Na kuna watu wanashindwa na wake zao katika swala, hasa alfajiri. Wanawake wanaamka wakaswali, na akakwambia kabisa, fajiri hiyo wajigeuza huko warudi huko. Sasa mwanamke kuswali nyumbani ndio mahala pake, yeye ataswali nyumbani kwake, wewe amekushtua ili utoke pale, si ndio? Unajua hili jambo lina athari gani kwenye malezi? Kama hamjui, kuna watu malezi yanawashinda katika majumba kwa sababu hana nguvu ya kuamrisha kitu, yaani hana nguvu ya kuamrisha hata swala, kwa kuwa yeye ndio mvivu. Yeye mwanaume ndio mvivu wa swala pale nyumbani. Hata mwanamke anamwambia, watoto wako waswali alfajiri, pambana nao tukao waswali, kumbe anakuambia wewe kwa sababu wanakuiga wewe, baba kiazi katika dini. Wewe tunaamka kuswali una umelala. Kwa hiyo anatumia njia kukuzunguka ili usione unakosewa adabu. Ama binti zako siku hizi nikiwaamsha hawaamki kuswali. Pambana nao, lazima ukomae. Ni wewe anakwambia kwamba wakati mimi naamka kuswali wewe umelala. Sasa hawa watoto utamwiga nani? Na mengine mengi unakosa nguvu ya kuambia watu nyumbani kwa sababu wewe ndio mzembe. Acheni dini za kuwepti. Hivi mnavyoonekana huko misikitini na mijini, mwepo hivyo nyumbani. Na hiyo ndio salafia ya kweli. Wa min adabi siyam, na miongoni mwa adabu za funga, ta'jilul fitri, ni kuwahisha kufuturu. Idha tahaqqaqa ghurubu shams, pindi kunapothibitika kuzama kwa jua, na wanakusudia kurs ashams, ule mduara wa jua ukitumbukia tu katika upande wa magharibi, fakad aftara sahib, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qauli yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazalu nnasu bi khairin ma ajjalu alfitra, hawatoacha watu kuendelea kuwa katika kheri, ma ajjalu alfitra, muda wa kuwa wamewahisha kufungua, basi wataendelea kuwa katika kheri. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Ai Sheikh anaifafanua hadithi hii, la yazalu amru hadhihi al-ummati mu'azzaman, halitoacha kuendelea jambo la umma huu ni lenye kuadhimishwa, wa hum bi khairi, na hali ya kuwa wao watu wa umma huu wakiwa katika kheri, maadamu muhafidhina ala hadhihi sunna, muda wa kuwa ni wenye kuhifadhi juu ya hii sunna, sunna ya kuwahi kufungua, sio mnakaa mpaka kiza kinene kinaingia na nyota zinatoka. mtu anasubiria tu hajafungua, hapana. Likizama jua basi umeshafungua, ama zile athari za yale mawingu mekundu yanayobaki katika upande wa magharibi, mawingu yale hayana athari yoyote maadamu jua limezama. Adhim. Wa min adabi siyam, na miongoni mwa adabu za funga, ayuftira ala rutabin, ni afungue juu ya tende tosa. Tumia tende tosa zile ambazo hazijakauka bado, hazijasindikwa zikakauka, ni zile bado zina ubichi ubichi. Si mnajua tosa, hata maembe kuna tosa na kuna mabivu, mnatoa macho. Kiswahili cha tosa pia kigumu, Wa min adabi siyam an yuftira ala rutabi, ni afungulie mfungaji juu ya tende tosa. Fa in lam yajid fa ala tamri, na ikiwa hakupata hizo tende tosa, fa ala tamri, basi ni juu ya tende mbivu zilizokauka zile. Liannahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu kae Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana yuftiru ala rutabati, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafungulia juu ya tende tosa, kabla an yusallia, kabla yeye kuswali salat al-maghrib, anaanza kufungua kwa tende zake tosa na anazila kwa mtindo wa witri, moja moja, tatu tatu, tano tano, saba saba, wa hakala, kula kwa mtindo huo. Sasa huku kwetu kuzipata tende tosa pana shughuli kidogo, lakini siku hizi zinaletwa, kwa hiyo kama unazitaka hizi upatie sunna, waagizi wafanyabiashara wakuletee, si ndio? Kuna kitu utasema leo duniani hamna, watu wanaagiza vitu vya kila aina bwana. Na ukiagiza leo, kesho mzigo umeingia, mavitu makubwa makubwa mnaagiza, agizeni tende. Lakini kwenye mambo haya ya dini ndio watu waona hela. Tende ataka aletewe na Waarabu za sadaka, tende, kanzu, hizo hamna hela kununua. Lakini majinsi, makodrai, suti, magari, nyumba nzuri, kununua maviwanja na masaiti, hela hizo hamuombi kwa Waarabu, mnazo na mnajiita wafanya biashara wenye maendeleo. Tende, simu, vipi bwana Sheikh Abdallah, hujaleta safari hii wakati wewe mwenyewe Dubai unaenda? Kwa nini kwenye kontena lako la mafriji huko Dubai usitie nusu tende kwa ajili yako na familia na sadaka za Waislamu, na wewe ni mfanyabiashara wa Kichaga, mfanyabiashara wa Kipare na wa Kisambaa? Hizo hela zenu za uganga mbona kwenye dini hazionekani? Ndio wale jamaa zetu kwenye udhiya wanaulizia ng'ombe za Waturuki mpaka aibu. Mtu anaweza kuchinja hata ng'ombe 20 ana uwezo. Wale jamaa wanachinja kwa safari yao, wajaleta kabisa, pakavu kabisa. Si wewe upo tuchinjia hata watano hapa Moshi? Ni kwa sababu ya ghafla, kughafilishwa na dini. Haya, kuna kufuturu na tende tosa hapa, muagize sasa. Nisi mnaagiza fani cha nje huko, zinakuja tunaziona, zingine zinaingia kwa DHL, naagiza vitu mbalimbali, ma flat screen nayo kumeagiza. Hii nimeagiza kwa moja kwa moja kutoka China, agiza tende kutoka Saudia rutab kwa ajili ya Ramadhani. Mbona huna tende? Kimbilia uji tu, uji wa muogo mzuri unapanua tumbo. Sisi tunatabu. Sunna ni tende, hujakatazwa uji wa kwa muogo, utakunywa baadaye. Sio ndio wote tunapenda uji wa muogo, ndivyo tulivyolelewa wenyewe. Lakini kuna sunna hii, si ndio? Kwa hivyo kana yuftiru ala rutabati, alikuwa Mtume anafungulia juu ya tende tosa, kabla ayusalli, kabla ya kuswali. Na ninapendeza watu wafungue kwanza ndio waingie kwenye swala. Kuna watu wanaingia kwenye kuswali magharibi hajanywa hata maji, sio katika utaratibu wa sawa. Jua linapozama basi watu wafungue kwanza, hata wale waadhini wetu, nenda kaadhini umekula, sio wakati umefika eh, kula chochote, kwa sababu adhana ni sehemu katika swala. Swala inaanzia kwenye adhana. Hapa mjini kwetu, kwa wale watu wa mji hapa wanajua, tulikuwa tuna wazee wetu rahmatullahi ta'ala alayhim, Allah warehemu, wametangulia mbele za haki, wa ghafara Allah lahu, wao walikuwa wakila kabisa kabla ya kwenda kuadhini, na kula pale. Lakini sasa wakati ule nao wakila wale, sisi huku watuli kwanza, unaambia ni muadhini kwanza, hali pia makosa. Basi baadhi ya wazee wetu rahimahumullah anakula kwa mbwembwe pale, tende zake, maji ya sharbati yake, huko anawaangalia hivi, wao wameshikilia vitumbua vyako hivi eh, manake ni zamu yake yeye mpaka kaadhini eh? Ni sawa vile wao kula, kisha wakatuadhinie na sisi tule kabla ya kwenda kuswali. Tumeelewana eh? Naam. Fa in lam takun, na ikiwa hazikuwa hizo tende tosa, fa'ala tamratin, basi ni juu ya tende mbivu. Anafungulia Mtume alayhi salam, akikosa tende tosa anatumia hizi zilizoiva. Fa in lam takun tamratin, na ikiwa hazikuwa ni tende mbivu, hasawati mimma, anagida nguchu kadhaa zitokanazo na maji, anakunywa nguchu kadhaa za maji. Kwa hiyo hufungulia kwa maji Mtume alayhi salatu wasalam pindi anapokosa tende. Rawahu Abu Dauda wa Tirmidhi, hadithi hii kaipokea Imamu Abu Daud na Imamu Tirmidhi. Kwa hivyo inafaa sisi, na ndiyo sunna kufungulia kwa tende na kuwahi kufungua, tusubiri nyota zitoke. Lakini kuna tambihi sasa, pana watu wanaposikia kuwahi kufungua wanatuletea ushabiki katika dini. Mwingine anafungua hata hajakuwa na uhakika kwamba jua limezama, litakuwa limezama hili. Hawa ndio wale wanaotukanisha sunna. Sasa nyinyi mnafanya sunna inakuwa ngumu, na watu wanaikejeli kwa sababu ya ujinga wenu. Ramadhani ni kitu kikubwa, saumu ya Muislamu, si ya kuifanyia maskhara. Usije ukawafukuza watu kumbe jua alijazama kwa jazba zako. Sasa mtu umekaa katikati ya magorofa, mko chini, hamlioni jua, unaangalia angalia tu saizi, itakuwa limezama bwana, alafu wanakula pale mbele. Kuleni nyinyi, wanamwambia umeliona jua? Saizi lishazama zamani. Hatutaki ushabiki huu. Uwe na uhakika, labda upande sehemu ya juu unaliona jua lilipozama, au kuna muadhini anaadhini mahali, mwenye kuaminiwa, muadhini mwenye elimu ambaye anafuatilia jua, labda umepiga simu, mfano misikiti ya sunna, waadhini wetu wanafuatilia. Vipi, tayari pameadhiniwa jua limezama? Ndiyo jamani, nimeshaulizia tayari, angalau ufanye sababu. Lakini umekaa pale katikati kama pale Kariakoo pale, magorofa yamenyanyuka mpaka yameweka giza, nasema litakuwa limezama bwana. Ndio shekhe anatuambia, wala yambaghi almubalaghatu bima yuqaddamu inda al-iftar, na hawa ni wale watu wa israfu na wameguswa hapa. Wala yambaghi almubalaghatu, na wala haitakikani kuzidisha kufanya kwa wingi, bima yuqaddamu inda al-iftar, kwa kile ambacho kinatangulizwa wakati wa kufungua, min anwa'i al-at'imati wal-ashriba, miongoni mwa sampuli mbalimbali za vyakula na vinywaji. Sasa vitu vya kufungulia vikawa vingi kiasi ambacho watu wakashughulishwa na kula mpaka swala ikapita. Maana ukiangalia ile sufra au kama ni sinia, linakushawishi usiamke eh, tende, kaimati, kadha, vitu vingi. Sasa mtu anabakia kukupia kula tu, rakaa ya kwanza imekwenda. Vitu vingi viwekeni baada ya swala, wekeni iftari nyepesi ili watu wawahi swala. Mtu atupie tende mbili tatu, atupie kaimati yake moja, anywe maji yake nguchu mbili, awahi salata almaghrib, alafu baada ya hapo kakae, kasasa kwenye mkeka wako ufuturu unavyotaka. Nani amekukataza? Bali watu wengi hawaswali salat al-maghrib katika wakati wa Ramadhani, hasa familia za Kiswahili. Hizi familia zetu hizi, sikwambii wanawake hawaswali, hasa swala ya magharibi. Wanashughulika na kupakua iftari, kupanga iftari, swala zinapita. Na kuna midume wakati mnaswali ishaanza kufuturu, mpaka mnakuja nyinyi hata nyama pia wameshakula. Zile iftari tamu zote washachukua midude isiyoswali. Na leo kwa kuwa watu wanaishi kizungu huku, usimguse mtoto bwana, kijana mwache bwana, yuko huru. Ndio kuna wewe subutu wakati wa wazee wetu ukaguse wewe pumbavu wewe. Wazee wako masjidi Juma wanaswali, wewe uko nyumbani ule. Kwanza utaingiaje kwenye hilo jambo? Wale wazee hawajaje. Sasa sisi tumekuwa madayuthi, mpaka watoto wetu wanakula hawaji kuswali, mpaka wanakumalizia nyama unalalamika, bwana ndizi hazina nyama hizo. Wamekula watoto wako, niwaambie wakusubiri, lete nikutafutie mifupa huko. Matoto yasiyoswali, watu wengi wanashindwa kuswali. Sasa hata vitu vya kufungulia visiwe vingi kiasi ambacho tunapitwa na swala. Wala yambaghi almubalaghatu, na wala hakutakikani kuzidisha. Bima yuqaddamu inda aliftar, kwa vile ambavyo vinatangulizwa wakati wa kufungua. Min anwa'i al-at'imati wal-ashriba, katika sampuli mbalimbali za vyakula na vinywaji. Lianna hadha yukhalifu sunna, kwa sababu kwa jambo hili linakhalifiana na sunna. Sunna tumeiona, tumekitumia tende tu chache na maji nguchu kadhaa. Lakini pia jambo hili la kuweka vyakula vingi, wayashghalu ani salati ma'al jamaa, na linashughulisha kuhusiana na swala pamoja na jamaa. Unabakia kula na kumaliza vilivyotengwa, swala inakupita. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, na swala za Allah na salamu zake zishuke juu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hizi adabu ni za muhimu sana, tumefunzwa hapa na shekhe wetu, tuyazingatie mambo haya. Funga ni ibada, tusipeleke saumu kimazoea na kiada. Tukikanywa na mambo kama haya, tujirekebisheni, na hiyo ndiyo dini . Na leo ni tarehe 28 ya Shaaban, Ramadhani hiyo hapo, siku zimekwisha. Ilahuna بارك الله فيكم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيراً.